serce. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lutego. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Krzysztof Zublewski, zapraszamy na serwis. Ekipy ratownicze przed południem wznowią poszukiwania na jeziorze Dłużec w zachodniopomorskim. Pod wodę poszedł układ z dwoma osobami. Prezydent Trump zmienia front wobec Kremla. Oczekuje od Rosji zwrotu Krymu Ukrainie. Ponad 100 satelitów wyniosła na orbitę rakieta wystrzelona przez Indie. Lada moment. Ratownicy wznowią poszukiwania mężczyzny, który wpadł pod lód na jeziorze Dłużec niedaleko Bani w zachodniopomorskim. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem. Akcja ratownicza została przerwana tuż przed północą. Dwóch mężczyzn jeździło quadem po zamarzniętym jeziorze. Załamał się pod nimi lód. Jednemu udało się wydostać. Zawiadomił policję, że jego kolega wpadł pod taflę lodu. Quada znaleziono w jeziorze 80 metrów od brzegu. Służby ustalają szczegóły akcji poszukiwawczej. Wznowią pracę między 9.30 a 10.00. Liderzy Platformy Obywatelskiej, w tym szef partii Grzegorz Schetyna, jadą do Oświęcimia. Chcą tam apelować o rzetelne wyjaśnienie okoliczności piątkowego wypadku z udziałem limuzyny premier Beaty Szydło. Ich zdaniem kierownictwo MSWiA wywiera w tej sprawie naciski na policję i prokuraturę. Już wcześniej poseł PO i poseł Nowoczesnej spotkali się z kierowcą Sajczęto, któremu prokuratura postawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i obiecali mu pomoc prawną, jak tłumaczyli, po to, by w zdarzeniu państwa z obywatelem państwo nie było w uprzywilejowanej sytuacji. Mirosław Selin z PiS-u mówił w Trójce, że działania posłów to elementy manipulacji. To, co zrobili poseł Budka i poseł Sowa z tym natychmiastowym rajdem do Oświęcimia, z tym prawdopodobnie zachęcaniem sprawcy tej kolizji drogowej do odwoływania tych zeznań, czy nieprzyznawania się do winy, choć na początku się przyznał, robienia z niego, nie wiem, jakiegoś męczennika politycznego, jakieś tezy o tym, że będziemy bronić każdego, kto się skonfrontuje z państwem PiS. Naprawdę nawet ten język jest niewłaściwy. Mamy do czynienia z instytucjami państwa polskiego. To jest państwo polskie, a nie państwo PiS. Jarosław Selin, pytany, czy szef MSWiA nie powinien był pojechać do Oświęcimia już w piątek, odpowiedział, że każdy wieczorem w piątek miał jakieś swoje plany służbowe czy prywatne. Polityk PiS-u podkreślił też, że minister Mariusz Błaszczak w jego ocenie zachował się właściwie. Był w stałym kontakcie ze służbami, zwołał też w piątek przed północą pilne spotkanie z kierownictwem BOR-u. Biały Dom zmienia ton w sprawie Rosji. Teraz prezydent Donald Trump oczekuje od Moskwy zwrotu Krymu Ukrainie. Wypowiedź pojawia się tuż po dymisji doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna. Generał Michael Flynn podał się do dymisji po tym, jak ukrył fakt prowadzenia rozmów z ambasadorem Rosji Siergiejem Kislakiem na temat amerykańskich sankcji wobec Moskwy. By zdystansować się od Flynna, rzecznik Białego Domu Sean Spicer przekonywał wczoraj, że Donald Trump zawsze prezentował wyjątkowo twarde stanowisko wobec Rosji. Prezydent postawił sprawę jasno, że oczekuje deeskalacji konfliktu na Ukrainie i zwrotu Krymu. Stwierdził Spicer, przypominając, że ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley bardzo jasno wyraziła żądanie zakończenia okupacji Krymu przez Rosję. Jednak sam Donald Trump w przeszłości powstrzymywał się od krytyki Rosji za zajęcie Krymu, a podczas jednej z debat przekonywał nawet, że sprawa rosyjskiej inwazji na Ukrainie jest problemem Niemiec i innych państw europejskich. Mówił także, że szanuje Władimira Putina i wielokrotnie sugerował, że gotów byłby do zniesienia sankcji wobec Rosji, jeśli Moskwa pomoże Stanom Zjednoczonym w walce z państwem islamskim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeszcze żadne państwo nie wysłało w kosmos aż tylu satelitów za jednym razem. Indie praktycznie zasypały nimi orbitę. Tamtejsza agencja kosmiczna wystrzeliła rakietę, która wyniosła aż 104 satelity. Więcej Rafał Motriuk. 3, 2, 1, 0. Rakieta PSLV produkowana w Indiach wystartowała z bazy Sriharikota na południowym wschodzie kraju. W ładowni miała przede wszystkim bardzo małe, tak zwane nanosatelity, głównie z USA, ale także z Holandii, Izraela, Kazachstanu, Szwajcarii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zdaniem analityków kuszące dla inwestorów są niskie kwoty, jakie za swoje usługi w zakresie orbitalnego transportu pobiera indyjska agencja kosmiczna. Poprzedni rekord należał do Rosji. Dwa lata temu tamtejsi eksperci wystrzelili za jednym razem znacznie mniej, bo 37 satelitów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W studiu jest już Krzysztof Łoniewski. Czas na sport. Wczoraj łatwo było wybrać jeden z dwóch meczów w Lidze Mistrzów. Dziś będzie o to trudniej. Real gra na Bernabeu z Napoli. W ekipie gości, wiadomo, ostatnio czaruje Piotr Zieliński, a Robert Lewandowski pewnie ma zamiar coś ustrzelić w spotkaniu Bayernu z Arsenalem. Kanonierzy przyjeżdżają do Monachium, mając z tyłu głowy, że w sześciu ostatnich sezonach odpadali z Champions League właśnie w 1/8 finału. Klątwa Bayernu. Te słowa pojawiają się w szeregu dzisiejszych gazet. Trener Wenger jest przekonany, że da się ją przełamać. To wielkie wyzwanie, ale potrafimy mu podołać. Każda minuta środowego meczu będzie miała wielki wpływ na to, czy w dwóch meczu zdołamy ich wyeliminować. Francuz podjął decyzję. W bramce stanie Dawid Ospina. To on grał kluczową rolę w dotychczasowych pojedynkach Ligi Mistrzów. A na klątwę Bayernu nakłada się też klątwa ostatniej szesnastki. W sześciu ostatnich sezonach to na tym etapie kończyła się przygoda kanonierów z Champions League. Ale Roland Kościelny mówi tak. Udało się w przeszłości, choćby w zeszłym roku w fazie grupowej. Może udać się i teraz. W rewanżu u siebie bardzo ważny będzie rezultat uzyskany tutaj. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracając do meczów wczorajszych, przypominamy, że Paris Saint-Germain zanotowało może i najlepsze spotkanie w historii klubu, gromiąc bezradną Barcelonę 4-0, zaś Benfica skromnie 1-0 pokonała Borussię Dortmund, która zmarnowała kilka świetnych okazji, nie wykorzystała nawet rzutu karnego, a za jednym i drugim stoi z reguły skuteczny do bólu Pierre-Emerick Aubameyang. O skuteczną walkę poprosimy i to lada chwila naszych skoczków. Od 11.40 telewizyjna jedynka transmituje konkurs Pucharu Świata w Pjongczang, a nasi ludzie w wysokiej dyspozycji. Jan Ziobro wygrał kwalifikację, a Kamil Stoch jeden z treningów. Agnieszka Radwańska nie wygrywa od kilku tygodni. Po nieudanym Australian Open miała wolne i wraca do gry w świetnie opłacanym turnieju WTA w Doha. Późnym popołudniem spotka się albo z Karoliną Woźniacką, albo z Kiki Bertens i proszę się nie dziwić, że na kilka godzin przed meczem nie wiadomo z kim zagra. Wczorajsze spotkanie Dunki z Holenderką przerwano. W Katarze padało i mecz trzeba dokończyć dziś. A jeżeli chodzi o koniec spekulacji tyczących się walki na pięści mistrza boksu Floyd Mayweathera Jr. z mistrzem MMA Conorem McGregorem, to nie mamy dobrych wiadomości. Dziennikarz ESPN Steven Smith, na którego powoływały się media w Stanach Zjednoczonych, poinformował, że rozmawiał na temat starcia stulecia z Floydem Mayweatherem, który stwierdził, że kontrakt na walkę jest już dogadany, a do uzgodnienia pozostaje jeszcze kilka szczegółów. Bokser użył nawet stwierdzenia, już prawie jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Jednak na Instagramie Mayweather zaprzeczył tym doniesieniom, napisał wprost, że jest mu bardzo dobrze na sportowej emeryturze i nie ma żadnych ustaleń w tej sprawie, a jeżeli coś się zmieni, to będzie pierwszym, który poinformuje świat na temat postępu w negocjacjach. Wcześniej Amerykanin za to starcie żądał 10 milionów dolarów i dodawał, że jego przeciwnik może dostać 10% tej kwoty. Tylko w takim przypadku może wrócić na ring. Ewentualnemu starciu Mayweathera z Irlandczykiem sprzeciwia się organizacja UFC, która uważa, że McGregor ma podpisać pisany z nią kontrakt na 4 pojedynki w mieszanych sportach walki. Z Chicago, Jan Pachlowski. I tą informacją kończymy sport o poranku. Kolejny po 17. Zapraszam w imieniu Moniki Słukowskiej. Nawet do południa mogą utrzymywać się mgły. Prawie w całym kraju dużo słońca, więcej chmur jedynie na wschodzie. Termometry pokażą w Białymstoku i Lublinie 0 stopni, w Warszawie 1, w Trójmieście i Poznaniu 4, w Krakowie i Wrocławiu 6, w Szczecinie 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi

też zaraz po 10. 10.45 fajny film. Ryszard Jaźwiński i Aleksandra Hejda o filmie Zerwany głos. Nasza piosenka dnia po 11. Grupa Spoon Hot Toast. I mamy też zaproszenia na jutrzejsze spotkanie o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej z Krzysztofem Zanussim w ramach audycji Cogito Ergo. Powiem, kiedy można dzwonić. I jeszcze jedno, lista.osobista, polskieradio.pl, to kontakt mailowy ze mną. What's going on? You've been away for too long. You can't come back. I think you are still mad. You're out of touch, my baby. My poor fashion baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Giving up your social world. You can't come back. Be the first in line. Oh yeah. You're obsolete, my baby. My poor favorite baby. I said baby. Osiemnaście minut po 9:00, słoneczne maile z całej Polski nadchodzą, a u nas na Myśliwickiej jeszcze musimy chyba trochę na to poczekać. Gramy dwie piosenki z repertuaru Rolling Stonesów, które zostały przez zespół namaszczone i zatwierdzone. Przed chwilą Chris Farlow, teraz Melanie Ksawka. She would never say where she came from. Yesterday don't matter, 'cause it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows

swojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg przeciwwskazania nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca, uderze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Informator ekonomiczny. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute i Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witamy. Witam, witam. Panie Tomaszu, strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wreszcie przyjęta przez rząd. Stało się to wczoraj, no ale dowiedzieliśmy się między innymi również o tym, że wizja energetyki jądrowej, tak mi się wydaje, chyba się oddala. Oddala się, aczkolwiek pieniądze, które żeśmy już wydali na sprawdzanie, czy to się opłaca, zostały przepalone. I to całkiem niemałe. Co do samej energetyki, to chyba potrzebujemy jeszcze raz poszukać i stworzyć nową strategię, ponieważ to, co mamy, nie do końca przystaje do realiów europejskich i wymogów i takiego ciśnienia oddolnego, także innowacyjnej gospodarki, na czym bardzo zależy Mateuszowi Morawieckiemu. Nie wiem, nie przesądzam w sprawie energii atomowej, natomiast niewątpliwie wymaga ta część naszej gospodarki energetyka jeszcze takiej swojej własnej strategii dla zrównoważonego rozwoju, ponieważ nie wydaje się on być dzisiaj zrównoważony. Za dużo węgla, za mało innowacyjności. Resort cyfryzacji forsuje projekt dowodu osobistego z chipem, gdzie będą zapisane nasze dane. Wymiana dokumentów miałaby nastąpić za 2 lata. Będzie wygodniej, łatwiej, mobilniej. No, na pewno będzie pewne transakcje łatwiej wykonywać. Nam to wydaje się coś w tej chwili abstrakcyjnego. Rzeczywiście w większości państw europejskich jakaś forma, czy to paszportu, czy dowodu z tym chipem już funkcjonuje i ułatwia zadania. Ja tylko zastanawiam się, czy rzeczywiście, jeżeli już tak będziemy mieli te wszystkie dane i pójdziemy do tego lekarza, to na koniec okaże się, że i tak kolejek to nie rozładuje. I tak urzędnicy ręcznie trzeba będzie wstukiwać. Kona, że ma przestać pić swoją herbatę i obsłużyć swojego klienta. Znaczy, to bardzo dobrze, że jest ta technologia, tylko obawiam się, że ona jeszcze bardziej będzie wyprzedzała rzeczywistość niż w tej chwili. No ale z czasem to jednak się musi jakoś dostosować, prawda? No bo tego wymaga, wymagają tego współczesne rozwiązania. Wierzmy, że również to będzie bardziej, więcej administracji zostanie z czasem przeniesione do internetu. Nie będziemy musieli po wszystko chodzić do urzędu, wszędzie składać podpisy. Wymiana nowego dowodu, wymiana paszportu może odbywać się korespondencyjnie. Wymiana tablic rejestracyjnych może również wykonywać się przez pocztowo. To są mnóstwo rzeczy, które trawimy czas, które pewnie można ukrócić, a na pewno taki chip tym pomoże. Znaczy już nie będzie pretekstu powiedzenia, że nie da się, bo nie mamy narzędzi. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport, z którego wynika, że polskie rodzinne firmy są, co tu dużo mówić, zachowawcze, to znaczy nie inwestują w produkty ani usługi, konkurują głównie ceną i nie dopuszczają do siebie menedżerów z zewnątrz. Czemu tak się dzieje? Firmy zwykle są bardzo racjonalne w swoich decyzjach. Jeżeli nie do końca są pewne otoczenia biznesowego, które się zmienia, bardzo labilnych praw podatkowych, zmieniających się regulacji, to także będą ostrożne z inwestowaniem. Jeżeli nie są pewne, czy gospodarka będzie się szybko rozwijała, nie tylko polska, ale i europejska, to będą ostrożni z inwestowaniem i będą starali się przede wszystkim sprzedawać to, co sprzedają najlepiej, czyli tanio, polegać na prostej relacji z konsumentem. Innowacyjność, rozwój firmy, prowadzenie wyższej klasy menadżerów, to wymaga poza wszystkim ogromnej pewności, poczucia bezpieczeństwa. Częściowo jest to uzależnione także od państwa, o czym zresztą jest w SOR-ze, żeby ułatwić życie małym i średnim firmom i zdjąć z nich pewne obciążenia biurokratyczne, no ale także od sytuacji gospodarczej, która no, w dalszym ciągu jest niepewna. No tak, ale z drugiej strony, skoro mówi się tak często o tym, że polskie PKB no, w tak dużej mierze opiera się na tych małych i średnich przedsiębiorstwach, 7%. To tak, to jeżeli ja czytam, że tutaj no, jest pewne takie zachowawcze postępowanie, to może to trochę niepokoić. No może niepokoić, ale dajmy tym przedsiębiorcom więcej czasu, mniej czasu w urzędach, mniej czasu na poprawianie, głowienie się nad tym, jak wypełnić fakturę, jak zmieniły się przepisy, wczytywania się, konsultowania się ze swoimi doradcami podatkowymi, księgowymi. Dajmy im więcej czasu na rozwój własny, dajmy im więcej czasu na pracę ze swoimi pracownikami nad produktem. To już będzie pierwszy krok. I w momencie, kiedy sytuacja gospodarcza na świecie szybciej, dynamicznie się będzie poprawiała, rzeczywiście te tendencje są dobre, to bardzo możliwe, że zobaczymy natychmiastowy odwrót. Przedsiębiorcy działają, jak powiedziałem, racjonalnie. Jeżeli nie wprowadzają nowych, innowacyjnych produktów, jeżeli nie wprowadzają lepszych menadżerów, to często dlatego, że czują się niepewni. Dzisiaj akurat w Ministerstwie Rozwoju zostanie zaprezentowany indeks wolności gospodarczej, czyli doroczny ranking najbardziej wolnościowych gospodarek świata. Co tam ciekawego znajdziemy? Od 2008 roku Warsaw Enterprise Institute razem z Heritage Foundation i Wall Street Journal to przedstawia. To jest ciekawa zależność, bo to nie chodzi o to, żeby być wolnym dla samej wolności, tylko pokazujemy już zaraz na pierwszych już slajdach, że bogactwo państw jest wprost proporcjonalne do wolności gospodarczych. Najbogatsze państwa świata najbardziej wolne. Mają najwolniejsze, największe swobody gospodarcze i to od lat idzie w parze. Nie ma w zasadzie przypadków państw zniewolonych, które były, gdzie obywatele średnia zamożność byłaby wysoka, bo oczywiście elity zawsze mogą być Polska? Bogate. Polska jest cały czas pozostaje krajem średniowolnym, a szczegóły to już o godzinie 15.30. Tak, o 15.30, a potem o 18.45 w Trójce w magazynie bardzo ważny projekt. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Ostatni temat, panie Tomaszu. Piractwo w Polsce nie popłaca. 600 tysięcy złotych muszą w sumie zapłacić 3 osoby, które w internecie nielegalnie handlowały kluczami aktywacyjnymi do programów Microsoftu. I na dodatek jeszcze tam jakieś prace społeczne i tak dalej, i tak dalej. O, kara słuszna. Cieszy. Wolelibyśmy też słyszeć o skuteczniejszym działaniu przeciwko piratom, którzy włamują się na konta bankowe, na konto KNF-u i rozmaitych instytucji państwowych, które paraliżują. Mówiliśmy przedtem o tym dowodzie osobistym z chipem, który wie wszystko. No, w kontekście tej ilości włamań i hakerskich udanych i właśnie nieukaranych, nie mówię o tym przypadku, który dobrze się udało przechwycić, nieukaranych przypadków, no to też będzie wiele osób pewnie miało wątpliwości. Wymienić ten dowód? Nie wymienić. Tomasz Wróblewski, Arkadiusz Ekiec. Dziękujemy. Do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do

nuda, a nie było tak źle. Wygoda, swoboda. W sobotę 4 marca tak zwana próba czytana nowego albumu W7 w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenia w Trójce na pewno będą. Za 9 minut będzie 10. Z dala od Trójki Jan Niebudek. Z dala od Trójki. Stracisz kontrolę, tak reklamowano część pierwszą. Żadnych sekretów to hasło części drugiej, która właśnie weszła na polskie ekrany. Ciemniejsza strona Greya, ekranizacja drugiej części trylogii autorstwa E.L. James o przygodach Christiana Greya i Anastasia Steele. Anastasia, I want you back. Część pierwsza triumfowała podczas gali rozdania Złotych Malin. Książka także zresztą została wdeptana w ziemię przez krytykę na całym świecie. Wszystkich zaciekawiło jednak płynące z nich przesłanie. Kobiety są traktowane przedmiotowo i chcą być traktowane przedmiotowo. Z czymś oczywiście jako kobieta nie zgadzam, ale oglądałam ten film jako recenzentkę, więc mój odbiór był nieco skrzywiony. Mówi Aleksandra Żelazińska, która zjawiskiem popularności Greya zajęła się ostatnio na łamach polityki. Fenomen Greya, tego zjawiska z pogranicza popkultury, popliteratury, popkinematografii, poppsychologii wręcz, polega na tym, że trafiło na swój czas. Ja się zgadzam z takimi tezami socjologów, psychologów, że fakt, że możemy o czymś mówić głośno w głównym nurcie, pokazywać to na dużych ekranach, w multiplexach, świadczy głównie o tym, że jesteśmy na to gotowi, ale świadczy też o tym, że z takim wyzwoleniem obyczajowym, seksualnym mamy do czynienia od dawna, ale dopiero teraz mamy śmiałość o tym rozmawiać głośno i masowo, wszędzie. One woman man, one woman man. Pierwsza część filmu 50 twarzy Greya w Stanach Zjednoczonych podczas weekendu otwarcia zarobiła 85 milionów dolarów, a na całym świecie łącznie ponad pół miliarda dolarów. Część druga na rynku amerykańskim odnotowała zaledwie połowę wyniku otwarcia części pierwszej. Tę pierwszą w Polsce obejrzało 1 800 000 widzów. Warto dodać, że 1 000 000 widzów przekroczyła ostatnio także Sztuka Kochania Marii Sadowskiej. Zresztą w tym filmie sceny erotyczne są dużo bardziej śmiałe niż w obiecującym wiele Greyu. Tak czy inaczej, chyba nie jesteśmy bardzo pruderyjni, skoro nie wstydzimy się kupić biletów na filmy, po których można się spodziewać śmiałych scen. Nie wstydzimy się chodzić z Greyem pod pachą do metra, siedzimy i czytamy w tramwaju, okładki nikt nie zasłania, więc rzeczywiście jest jakieś przyzwolenie i jakaś taka odwaga wewnętrzna tych czytelników, a wręcz uchodzi się pochwalić, że się było w kinie albo że się przeczytało tę książkę, więc nie ma rzeczywiście jakiegoś wstydu. I to widzę też w komentarzach u osób, które bronią tego filmu i tych książek do ostatniej kropli krwi. Przede wszystkim cała ta machina promocyjna była bardzo silna. Uważam, że producenci zrobili kawał dobrej roboty, żeby o tym filmie było głośno, bo jak się to ogląda, to tam za dużo gorszących scen nie ma, za dużo nagości nie ma, zwłaszcza w tej drugiej części. Właściwie zgadzam się z opinią, że obowiązuje tam takie prawo niezdejmowania koszuli, czyli więcej się mówi o tym sadomaso, niż się go pokazuje tak naprawdę. W zestawieniu ze Sztuką Kochania Marii Sadowskiej film o Greyu jest dość grzeczny i wyważony, ale w żadnym wypadku zniuansowany. Ciekawiej niż na ekranie jest za to i było w ścieżkach dźwiękowych. W części pierwszej znalazły się utwory autorstwa m.in. Annie Lennox i The Weeknd. To romantyczne kompozycje, często ze słowem love w tytule. Warstwa muzyczna obu filmów jest zresztą dużo bardziej romantyczna niż same filmy, które, jak twierdzą niektórzy, zmieniły światową kinematografię.